Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 22 stycznia, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Firma farmaceutyczna AstraZeneca zapowiedziała zainwestowanie w Polsce 1,5 miliarda złotych w najbliższych latach. W Sejmie ruszyły prace nad obywatelskim projektem ustawy Emerytura bez podatku. Smutna wiadomość dla fanów Monty Pythona. W wieku 77 lat zmarł członek grupy Terry Jones. Mogę potwierdzić, że uzgodniliśmy z prezesem firmy biofarmaceutycznej AstraZeneca, Leifem Johanssonem, ogromne nowe inwestycje w obszarze badania i rozwoju, powiedział premier Mateusz Morawiecki w Davos podczas Światowego Forum Ekonomicznego. Firma podała, że chodzi o 1,5 miliarda złotych w ciągu najbliższych 5 lat. W Davos jest Karol Surówka. AstraZeneca zainwestuje w Centrum Badawczo-Rozwojowe w Warszawie. Centrum będzie się rozrastało stopniowo na przestrzeni 5 lat. Będziemy prowadzili badania w Warszawie dla ponad 100 krajów, powiedział Davos Leif Johansson. Z czasem zauważyliśmy, że w Polsce jest dobra baza akademicka, również patrząc perspektywicznie, by taką inwestycję przeprowadzić. Leif Johansson o rozwoju placówki w Warszawie rozmawiał wieczorem w Davos z premierem Mateuszem Morawieckim. Szef polskiego rządu mówił, że Polsce zależy na tego typu inwestycjach. Tam, gdzie wartość jest bardzo wysoka, tam, gdzie są wysokopłatne różnego rodzaju prace. AstraZeneca to jedna z największych firm farmaceutycznych na świecie. Zajmuje się rozwojem leków wykorzystywanych m.in. w onkologii, kardiologii, leczeniu astmy i chorób nerek. Z Davos, Karol Surówka, Polskie Radio. A w Davos w dyskusjach oprócz premiera bierze udział również m.in. prezydent. Dziś po godzinie 22 w programie pierwszym Polskiego Radia będzie można usłyszeć wywiad z prezydentem. Pociąg relacji Szczecin Główny, Olsztyn Główny śmiertelnie potrącił kobietę w Koszalinie. Do tragedii doszło w pobliżu ulic Lechicka i Działkowa. Tożsamość ofiary jest ustalana. Na miejscu pracują służby. Ruch pociągów został wstrzymany. W Sejmie ruszyły prace nad wspieranym przez PSL obywatelskim projektem ustawy Emerytura bez podatku. Poseł Mieczysław Kasprzak mówił w imieniu wnioskodawców, że jest to już kolejne podejście do uchwalenia zmian, na które jego zdaniem czekają emeryci i renciści. My proponujemy proste rozwiązanie. Uprościć system świadczeń. Po prostu nie pobierać podatku, bo emeryci i renciści przez całe swoje życie pracowali. Wywiązywali się ze swoich zobowiązań, płacili podatki, wszystkie podatki płacili. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Urszula Rusecka zwracała uwagę, że politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego nie proponowali podobnych rozwiązań, gdy stali na czele resortu pracy i polityki społecznej. Wówczas podnieśliście wiek emerytalny. Pytaliście wtedy Polaków? Do kosza wyrzuciliście miliony podpisów. Łataliście dziurę budżetową pieniędzmi z OFE. Po pierwszym czytaniu projekt ustawy został skierowany do Komisji Finansów Publicznych oraz Polityki Społecznej i Rodziny. Ta wiadomość zasmuciła fanów grupy Monty Pythona na całym świecie. Nie żyje Terry Jones, członek grupy, komik, twórca filmów dokumentalnych i autor książek. Zmarł w wieku 77 lat. Z Londynu Adam Dąbrowski. To jego oczami oglądaliśmy choćby słynną scenę pojedynku rycerzy. Król Artur kontra czarny rycerz. Rycerz, który walczy do końca. To jest but a scratch. A scratch? Terry Jones wyreżyserował 3 filmy pełnometrażowe Pythonów. Na ekranie specjalizował się w rolach kpiących z bardzo poważnych i bardzo sztywnych przedstawicieli establishmentu. No, ale także w kreacjach żeńskich pomagały mu w tym idealne wręcz warunki głosowe. Fascynował się historią, co przydało mu się potem, po rozpadzie Pythonów, gdy tworzył dokumenty historyczne. Interesował się szczególnie średniowieczem. Napisał ponad 20 książek dla dzieci. Stworzył też libretto do opery pod tytułem Złe maszyny. Mnóstwo energii i pomysłów, których potok zakłócony został przez demencję zdiagnozowaną u artysty 4 lata temu. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy uwaga na mgły w województwach lubuskim i zachodniopomorskim. Przymrozki pojawią się w większości kraju. Na południu spadnie śnieg. Jutro pogodnie, przeważnie bez opadów. Najcieplej będzie w Szczecinie, 5 stopni. Trójka. Program Trzeci.

To Bristol w towarzystwie Jasmin Hamdan na rozpoczęcie drugiej godziny programu alternatywnego All is Full of Love. Doskonale znany utwór z repertuaru Björk. Dodatkowo jeszcze ta wersja zremiksowana przez Matiasa Grubla. Zaczynamy drugą godzinę i idziemy tropem Jasmin, jej cudownego głosu. Wracamy do początków tej artystki, duetu Soap Kills. ابدا غايب تايه ناسي فكرك فين وحبك فين انت فين والحب فين انت فين طبعا غامض صار حبك قلب ليه بتقاسي ليه قلبي في ايدي خانق ايدي انت انت فين Jasmin Hamdan i Zaid Hamdan dawno temu. No dobrze, może przesadziłam, nie tak bardzo dawno temu, ale w latach 90. założyli duet Soap Kills z zabijającym mydłem w nazwie. I słychać, prawda, elektronikę, słychać nawiązanie do tradycyjnej muzyki arabskiej, w tym przypadku w głosie, ale także w tekście, to znaczy w śpiewaniu po arabsku. No i jeszcze może zabrakło tylko w tej mojej wypowiedzi dla tych, którzy po raz pierwszy usłyszeli Soap Kills, że jesteśmy w Libanie. No więc to może być też dodatkową zachętą, aby poszperać i odsłuchać płyty, które były wydawane pomiędzy 2001 a 2005 rokiem, dokładnie 3 albumy, a potem jeszcze taki album The Best Of, zbierający rozmaite propozycje duetu Soap Kills. Czasami próbowali śpiewać po angielsku, a właściwie próbowała Jasmin śpiewać po angielsku, z niezłym skutkiem, ale najlepiej jednak jej głos i w ogóle ten nastrój, to wszystko wiąże się z językiem arabskim. To przynajmniej moje odczucie. Być może ktoś uważa inaczej. Ale warto tym tropem podążyć. Ja ostatnio to zrobiłam po bardzo długiej przerwie, ale całkiem sporą wycieczkę z Jasminą odbyliśmy w ostatnim wydaniu programu PS. Gdyby ktoś chciał sprawdzić, to może to zrobić wchodząc na naszą stronę polskieradio.pl/trójka. W zakładce audycje znaleźć nazwę PS i tam podcast z tej przygody z Jasminą w roli głównej jest dostępny. A my teraz pójdziemy tropem festiwali muzycznych i tym razem będzie to festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice, który dzisiaj ogłosił paczkę, zespół, zastęp, załogę kolejnych artystów, którzy w tym roku przyjadą do Katowic i to całkiem niezła brygada, także jeżeli chodzi o prezentację radiową. Promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa.

pamiętam w swojej głowie pełnej dziur, bo między 11 a 14 czerwca ta edycja 20K20 będzie się odbywała. Jeszcze raz Donato Dozzi w może bardziej ambientowym wydaniu, a potem spróbujemy wokalnej grupy Shards. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Shirts to jest ten zespół wokalny, który teraz wybrzmiał na antenie. Gdyby ktoś szukał ich w internecie, to trzeba pamiętać, że odłamki to taka popularna nazwa, jak się okazuje, dla artystów. Więc ta grupa Shirts, której posłuchaliśmy, to jest grupa, która jest związana z wytwórnią Erased Tapes i tam najlepiej szukać ich albumu. Zresztą z tą wytwórnią, którą rozsławił Nils Fram, są związani także właśnie za pośrednictwem Nilsa Frama, bo grupa powstała niejako z powodu tego niemieckiego kompozytora. Kieran Brandt to jest człowiek, który sformował zespół, dobrał wokalistów, stworzył z tych 12 osób instrument, który funkcjonuje idealnie, ale do stworzenia i do zawiązania tego zespołu doszło za sprawą Nilsa Frama, który potrzebował takiej grupy przy okazji festiwalu Possibly Colliding. Było to jakiś czas temu, ale teraz w roku 2020 będzie można grupę zobaczyć u nas w Polsce. Shirts zagrają, przypomnę, na festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Dzisiaj ogłoszono nowych artystów i naprawdę to już jest liczna i świetna kompania. Ci ogłoszeni dzisiaj występują zarówno na dużych scenach, jak i w sali kameralnej. Tej najcudowniejszej sali, którą mieści w swoim brzuchu budynek Orkiestry Narodowej Symfonicznej Orkiestry Polskiego Radia. No tak, Bruno Bavota to jest jeszcze jeden artysta, którego chciałam zaprosić na antenę. Skoro mamy dzisiaj Dzień Włoski, czy też w drugiej godzinie Dzień Włoski, to niech wybrzmi. program Trzeci Polskiego Radia. Duet Redaxes na zakończenie tej sekcji prezentującej muzykę festiwalową. Redaxes, Donato Docci, Władimir Iwkowicz, Bruno Bawota, Tomaga, Szarc i Kuba Janicki. To dzisiaj ogłoszeni artyści, którzy dołączają do ekipy festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Oczywiście więcej informacji w sieci. Na naszej stronie polskieradio.pl/trójka także można znaleźć w zakładce programu alternatywnego informacje o wszystkich artystach i utworach, które podczas tej audycji zostały zagrane. Na zakończenie mamy złożenie dwóch utworów i dwóch artystów. pierwszym będzie Wacław Zimpel, a drugą artystką będzie Jeny Chwal. I w przypadku Wacława to nie będzie utwór z nadchodzącej w przyszłym tygodniu płyty. Wręcz przeciwnie, jest to wycieczka w przeszłość, ale mam wrażenie, że te dwa utwory świetnie się dogadają już za chwilę na naszej antenie i wszystko stanie się jasne. Tymczasem ta nowa płyta, o której pogadamy w programie alternatywnym w przyszłym tygodniu, przynosi cztery utwory w formacie turbo nieradiowym, ale poradzimy sobie z nimi, będziemy ich słuchać. Oczywiście w każdym razie więcej na ten temat w przyszłym tygodniu. A na zakończenie Wacław Zimpel i Jeny Chwal, Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Iwanka Kuneva. Mówimy już do usłyszenia. Dziękujemy. Thank you.